Book 2 50 50 50 في المسبح na basenie na basenie الجو حار اليوم dzisiaj jest gorąco dzisiaj jest gorąco هل نذهب إلى المسبح؟ Pójdziemy na basen? Pójdziemy na basen? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Masz ochotę pójść popływać? Masz ochotę pójść popływać? هل معك منشفة؟ Masz ręcznik? Masz ręcznik? هل معك مايو رجالي؟ Masz kąpielówki? Masz kąpielówki? هل معك مايو حريمي? Masz strój kąpielowy? Masz strój kąpielowy? هل تستطيع السباحة? Umiesz pływać? Umiesz pływać? هل تستطيع الغطس? Umiesz nurkować? Umiesz nurkować? هل تستطيع القفز في الماء? Umiesz skakać do wody? Umiesz skakać do wody? أين الدش? Gdzie jest prysznic? Gdzie jest prysznic? أين كابينة تغيير الملابس? Gdzie jest przebieralnia? Gdzie jest przebieralnia? أين نظارة السباحة؟ Gdzie są okulary do pływania? Gdzie są okulary do pływania? هل الماء عميق؟ Czy ta woda jest głęboka? Czy ta woda jest głęboka? هل الماء نظيف؟ Czy ta woda jest czysta? Czy ta woda jest czysta? هل الماء دافئ؟ Czy ta woda jest ciepła? Czy ta woda jest ciepła? أنا بردان. Zimno mi. Zimno mi. الماء بارد جدا. Woda jest za zimna. Woda jest za zimna. سأخرج الآن من الماء. Wychodzę już z wody. Wychodzę już z wody. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.